श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2058 23 नंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीताउन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम सारी बात है कि आप स्वयं तो परमात्मा के अंश है, आप चेतन है और आपका जो शरीर है वो स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, एक आदिवासी विषय नहीं होता है। यह शरीर सब प्राकृत है, प्रकृति से बने हुए है और संसार सब ही प्रकृति से बना हुआ है। प्रकृति यदि भी है भगवान की, इसमें कोई संदेह नहीं, तो ऐसे भगवत स्वरूप ही है, परंतु फिर भी प्रकृति है वो जड़ है, परा प्रकृति है वो चेतन है। आप परा प्रकृति हो परमात्मा की, ये परमात्मा की जड़ प्रकृति है 8 प्रकार की, तो ये जड़ है ये अलग है, आप अलग हो। जड़ हमारे नहीं है, ये हमारे नहीं है, हमारा स्वरूप नहीं है, ये संसार ही है। तो संसार ही है तो ये संसार की सेवा के लिए ही है। धन संपत्ति वैभव और जो चीजें है उन चीजों को मनुष्य अपनी मानता है, वो अपनी नहीं है, वे तो अपनी नहीं है ही। मन बुद्धि अहंकार ये भी अपने नहीं है, ये प्रकृति है। प्रकृति महान तत्व अहंकार तस्मात सूर्य भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रदृढ़ता अपरयम, ये भी अपरा प्रकृति है। और जीव भूत महाभाव ये तो धारी जगत, ये जगत धारण करता है, ये परा प्रकृति है, ये चेतन है। आप चेतन हो, शरीर जड़ है, तो शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर का नहीं हूँ, शरीर के मेरे साथ में ए जाती नहीं है, ये जड़ है और मैं चेतन हूँ। और आपकी और परमात्मा की जाति एक है, क्यों परमात्मा के अंश हो आप, ईश्वर अंश जीव विनाशी, इस प्रकार से तो ईश्वर जड़ चेतन है, जो चेतन हो आप, और ये जड़ प्रकृति है 8 प्रकार की जड़ प्रकृति है। तो शरीर एक अलग है, आप अलग हो, आप चेतन प्रकृति हो, और इसका विभाग है। ये विभाग में अभ्यास कारण नहीं है, अभ्यास करो तो होगा, अभ्यास नहीं, इसमें विवेक है, विवेक विवेक शक्ति है। ये जड़ है, आप चेतन हो, ये विवेक है, विवेक से अलग होना होता है, अभ्यास नहीं होगा। यहाँ अभ्यास काम नहीं करता कि अभ्यास हो जाएगा, अभ्यास नहीं होगा। अभ्यास एक नई स्थिति बनती है, अभ्यास से कल्याण नहीं होता, अभ्यास से मुक्ति नहीं होती, अभ्यास एक नई स्थिति बनती है। जैसे रस्से पर चलता है तो अभ्यास करने चल सकता है, अभ्यास एक उसी स्थिति में रहता है, एक स्थिति नहीं बनती है। अभ्यास नहीं, विवेक है, वो सत असत का विवेक है, नित्य अनित्य का विवेक है, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है, सार असार का विवेक है, नित्य अनित्य का विवेक है। विवेक अलग होता है, विवेक विवेक एक शक्ति है, विवेक ज्ञान है, वो विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित होता है, वो विवेक की शक्ति है। उस विवेक शक्ति से जड़ चेतन का ज्ञान होता है, जड़ चेतन का विभाग विवेक से होता है, अभ्यास नहीं होता, बार बार अभ्यास और अभ्यास नहीं हुआ, अभ्यास नहीं हुआ, विवेक शक्ति है। आज आज अभी अभी अभी अभी हो जाए, अभी तत्काल विवेक किया जाए तो तत्काल हो जाए कि शरीर है ये जड़ है, आप चेतन हो, आप शरीर चेतन हो। ये चेतन और जड़ ये तो लोगों की प्रकृति है, लोक निष्ठा है ये लोकेश्वर दुर्गा निष्ठा ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योग योगी नाम कर्म योग से योगी होगी और संघ योगी मेरे ज्ञान योगी तो ज्ञान योगी चेतन चेतन ज्ञान योगी है और जड़ जड़ की जड़ की सेवा करनी जड़ प्रकृति आपके लिए नहीं है ये केवल सेवा के लिए आपके लिए है ही नहीं शरीर ने आपके लिए नहीं सही आपके काम का शरीर नहीं है शरीर सूर हो सूर हो कान हो सूर शरीर से क्रिया होती है चेतन से चेतन शरीर से जो सूर शरीर है उससे चिंतन होता है और कारण शरीर में समाधि होती है समाधि कारण शरीर में होती है तो समाधि और चिंतन और स्थिरता होती है स्थिरता भी उसमें होती है समाधि उसमें होती है और चेतन चेतनी चिंतन होता है ये सूक्ष्म शरीर से होता है और क्रिया कारण शरीर क्रिया सूक्ष्म शरीर से होती है तो सूक्ष्म शरीर से क्रिया सूक्ष्म शरीर से चिंतन और कारण शरीर से समाधि और स्थिरता ये होती है ये शरीर से होती है ये सब जड़ है ये जड़ विभाग है और आप चेतन हो परमात्मा का अंश हो आप ये परमात्मा की प्रकृति है आप चेतन परमात्मा के अंश अवकाश ये परमात्मा का अंश नहीं है परमात्मा प्रकृति है स्वभाव है जैसे मनुष्य क्रोध होता है लोभ होता है क्रोध होता है ये वृत्तियां है जो वृत्तियां है ये है परमात्मा की परमात्मा का स्वरूप है परंतु आपका स्वरूप नहीं है आप चेतन हो चेतन आपकी एकता परमात्मा के साथ में है परमात्मा जिस जाते है वो चेतन हो आप चेतन सब शरीर मात्र जितने गए इनमें जो जीव है वो परा प्रकृति है ये जीव चेतन है और परमात्मा भी चेतन है और ये शरीर जड़ है ये सब जड़ है जैसे ये चीज है थम्बा है ये भंडार है ये ट्रेन है ये सब है जो जड़ है जो है शरीर शरीर तरह का है तो शरीर आप अलग हो आप चेतन हो परमात्मा का स्वरूप हो और ये जड़ है ये खास विवेक है विवेक से जानना है सत्र असत्र का विवेक है नित्य अनित्य का विवेक है कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है जड़ चेतन का विवेक है तो ये विवेक से जान जाता है ये अभ्यास काम नहीं करते इसमें अभ्यास नहीं होगा ये विवेक से होगा विवेक से अभी अभी अभी अभी अभी, अभी जानो ये जड़ विभाग है आप चेतन विभाग हो आप लौकिक है और भक्ति अलौकिक है भक्ति का एक परमात्मा है ये कर्मयोग है जड़ जड़ कर्मयोग और चेतन अलग हो जाए और ज्ञान योग और भगवान के शरण भक्ति योग ये अलग अलग है योगास्त्र तीन योग है योगास्त्र ज्ञान कर्म से भक्ति नान्योपाय कर और उपाय नहीं है ये तीन ही साधन मुख्य है इन अवान्तर में अनेक साधन हो जाएंगे पर ये तीन साधन है ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग तीन साधन है ज्ञान कर्म से भक्ति सर नान्योपाय गणित अन्य उपाय कोई नहीं है तो ये विवेक से विभाग है इनका विभाग है विभाग विवेक से होता नित्य अनित्य का विवेक है कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है ये अभ्यास नहीं है ये अभ्यास है अभ्यास से स्थिति बढ़ती है अभ्यास है अभ्यास करेंगे तो जड़ की सहायता से होता है बिना जड़ के बिना अभ्यास नहीं होता शरीर से होगा मन बुद्धि से होगा वृत्तियों से होगा विचार विवेक विचार विचार विवेक है केवल दमता से विचार है वह विचार काम कीजिए विचार विवेक है तो विवेक से जड़ चेतन का विवेक होता है तो विवेक से ये शरीर जड़ है आप चेतन हो आप परमात्मा का अंश हो ये परमात्मा की प्रकृति है ये अंश परमात्मा का अंश नहीं है परमात्मा की प्रकृति है जैसे आप और आपका मल है आपके साथ में आपका बल है, बल वो आपका स्वरूप नहीं है, वो आपकी शक्ति है। बल कम और ज्यादा होता है, बीमार होगी बल कम हो गया, बूढ़े होगी बल कम हो गया। अच्छा, शक्ति कम ज्यादा होती है, आप कम ज्यादा होते ही नहीं। आप स्वयं चेतन है, आप कम ज्यादा नहीं, आप है जैसे रहते है जो जो बूढ़े होगी तो आप वैसे ही है, जवान होगी तो बूढ़ा जवान बालक ये शरीर होता है, आप नहीं होते। तो शरीर जड़ है, इसमें परिवर्तन होता है, चेतन में परिवर्तन नहीं होता, चेतन में परिवर्तन नहीं होता। वो ऐसा एक रूप रहता है, एक रस, एक समान। बालक में जो जीव है वही जवान है, वही बूढ़े में है, वही मरकर जाता है। तो ये शरीर के साथ नहीं रहता, शरीर और चीज है। शरीर बड़ा है माँ के पेट में, और मरता नहीं भी यही छोड़ जाता है। ये उबार दो, चाहे गाड़ दो, चाहे जल में नहा दो, तीन गति होती है। कीड़ा मर जाएगा, अथवा जानवर खा जाएंगे, अथवा मिट्टी हो जाएगी। तीन गति, मिट्टी हो जाएगी, राख और मिट्टी हो जाएगी, ऐसे गलती मिट्टी हो जाएगी। कीड़ा खाया जाएगा, जानवर खाया जाएगा, विष्ट हो जाएगी। ये शरीर तीन गति होती है। अभ्यास शरीर मन बुद्धि से होता है, और विवेक होता है वो सड चित्र अलग अलग। वो विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत होता है, विवेक ज्ञान में परिणत हो जाता है, अगर या बोध में परिणत हो जाता है। तो विवेक शक्ति है, उस विवेक शक्ति से जरूरत है। ये जो पुस्तक आया था ना, आंखें मेच करके, दांत भेच करके, और जोर लगा करके, चुप हो करके, हृदय से विचार करोगे, इस शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ, आप अलग हो, मन और बुद्धि इंद्रिया ये सब जड़ है, ये जड़ विभाग है सब। सूक्ष्म जड़ है, सूक्ष्म भी जड़ है, कारण शरीर जड़ है। सूक्ष्म से चिंतन होता है, कारण से समाधि होती है, और कारण शरीर से होती है। ये शरीर गर्भित है, ये आपके लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए है, औरों के हित के लिए है, दूसरों को उपदेश के लिए, दूसरों के हित के लिए। शरीर सब सेवा करने के लिए है, अपने भोग के लिए नहीं है, अपने सुख के लिए नहीं है। ये इंद्रियों का भोग है, अपने लिए नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति करनी होती है तो भोग का त्याग करना पड़ता है, भोग नहीं होता है। सुख के लिए, भोग के लिए नहीं है, त्याग के लिए, त्याग के लिए, दूसरों सेवा के लिए, संसार की सेवा के लिए है। सब चीजें सब सेवा के लिए, और चेतन केवल है अलग होने के लिए। चेतन अलग, ज्ञान ज्ञान होगा अलग, जड़ को अलग समझ रहा, आप अलग हो जाएंगे, चेतन हो जाएगा। अरे भगवान के शरण होगा तो भक्ति हो जाएगी। सेवा करना कर्म योग, और अलग होना ज्ञान योग, और भगवान के शरण होता भक्ति योग, तीन योग है। जड़ जड़ना तो योग है, केवल सेवा सेवा करना, केवल संसार की सेवा, अपने कुछ नहीं। ये है ही उनकी, संसार की है, संसार की चीज सेवा करता नहीं। फल नहीं चाहना, फल क्या, फल क्या चाहे, हमारी चीज है ही नहीं, है ही संसार की। आपकी चीज आपको दे दे, फल क्या, फल तो हम हमारी चीज देवे तो होता है, हमारे है ही नहीं। ये जड़ चीज संसार की है, संसार की सेवा सेवा कर दी। ये सेवा का नाम है कर्म योग है। शरीर से, वस्तुओं से, रुपया पैसा चीज वस्तु, अन्न जल वस्त्र मकान आदि सब जड़ है, जड़ इधर सेवा कर दी। आप कोई मकान दे दिया, सेवा हो गई, ये मकान ये सेवा है, सेवा करने जड़ विभाग सेवा करने के लिए, चिंतित ज्ञान नहीं किए। और भगवान के शरण में भक्ति योग है, भक्ति योग साध्य है, ज्ञान योग कर्म योग साध्य है। इसमें लोक ही कहा भगवान ने, लोकेश्वर द्विधा निष्ठा पूरा पुता बजा देगा, दो निश्चल लोक है, दो पुरुष लोक है, क्षर साक्षर क्षर क्षर तो जड़ अक्षर तो चेतन, ये लोक है। उत्तम पुरुष तो अन्य है परमात्मा, वो उत्तम पुरुष वो अन्य है, वो अलौक है। भगवान की भक्ति अलौक साधन है और ज्ञान योग और कर्म योग लोक साधन है। दाविमोक्ष और लोक है, लोक में है चेतन और जड़, जड़ के द्वारा जड़ की सेवा करना ही कर्म योग है। और परमात्मा को नहीं मानता, चेतन को नहीं मानता, केवल संसार को ही मानता है, उसलिए कर्म योग है। कर्म योग के द्वारा नहीं सेवा करना, संसार की सेवा करना, और ज्ञान योग के द्वारा अपने को अलग मानना, मैं जड़ नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ स्वयं, और भगवान चेतन है ही, उसी प्रकृति सभी वो चेतन है स्वयं। भगवान के चरणों के शरण भक्ति योग योगास्त्र हो, तीन योग है। तो कर्म योग और ज्ञान योग दो लोक लोक से, ये लोक है, लोक में दीदा निष्ठा ज्ञान योग कर्म योग योग नाम, और भक्ति योग है अलोक है, लोक में दीदा निष्ठा ये लौकिक है, और भक्ति अलौकिक अलौकिक भगवान के चरणों के शरण हो जा। विवेक करे सत असत तो असत का त्याग करेगा तो ज्ञान होगा, असत का त्याग करके ज्ञान योग से चेतन चित घन में अपने सिद्धि करते रहे, उसको अखंड रस होता है, अखंड आनंद होता है, नित्य आनंद होता है। वो नित्य आनंद ज्ञान योग को मिलता है और कर्मयोग से मिलता है, भक्ति योग से प्रेम मिलता है। भगवान का प्रेम होता है वो भक्ति योग से मिलता है। प्रेम अलौकिक निष्ठा है, अलौकिक अलौकिक विद्या सरक्षर है, उत्तम पुरुष तो अन्य तत्व ज्ञान होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रेम रक्षा भक्ति, भक्ति दो तरह की होती है, एक साधन भक्ति है, साध्य भक्ति, एक श्रवण की जो नौता भक्ति है ये साधन भक्ति है, और तीन है श्रवण की स्मरण पाल सेवनम अर्जुनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, एक दूर है वो नजीक है, एक बहुत नजीक है। यो है श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम, ये तीन दूर है, और वंदनम दास्यम ये नजीक है, सख्य वो आत्मनिवेदन ये बहुत नजीक है। सखा भाव वात्सल्य भाव माधुर्य भाव तीन है, ऐसे नौ भक्ति है, ये साधन भक्ति है, और प्रेम रक्षा भक्ति है साध्य भक्ति है। प्रेम रक्षा भक्ति ऐसे आगे ऊपर से प्रेम रखना है, भक्तियां संजात है भक्तियां मैं भित्र पर अंतर हूं भक्ति हुआ, ऐसे तीन साधन है, लोक साधन है लोक कर्मयोग भक्ति योग, अलोक साधन है भक्ति, ऐसे गीता से मानती कर्मयोग का साधन है योग अनष्ट परंत हो लुप्त प्राय हो गया, कर्मयोग का साधन विशेष नहीं है। भक्ति ज्ञान योग दो का विवेचन शास्त्र में आता है, इनका शास्त्र विवेचन नहीं आता, कर्मयोग लुप्त प्राय हो गया, भगवान ने प्रकट किया कर्मयोग भक्ति में। दो निष्ठा है लौकिक, लौकिक बुरा प्रवक्ता बयान ज्ञान योग ज्ञान कर्म योग योगी नाम, तीन साधन है तीन, ज्ञान कर्म च भक्ति सब तीन तीन साधन अंतर्गत है, ज्ञान योग अंतर्गत है, त्याग भक्ति योग अंतर्गत है, मुख्य ही है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, कर्म योग है वो लोग के लोग एकदम लोग के, ज्ञान योग भी लोग के, भक्ति योग अलग है। लोकेश्वर द्विधा दृष्टा दो दृष्टा, ज्ञान योग भी कर्म योग भी, भक्ति योग है अलग उत्तम अन्य द्वाभिमुख लोग क्षर अक्षर क्षर नाशवान नाशवान चीज है। इनके द्वारा सेवा करनी, अपने कुछ नहीं चाहना, जड़ता का त्याग करना, त्याग होना सब जड़ता का त्याग, सेवा के द्वारा त्याग करना कर्म योग, और विवेक विचार से जड़ता का त्याग करना ज्ञान योग। ज्ञान विवेक विचार से जड़ता का त्याग कर मैं चिन्मय हूँ, केवल चैतन्य कारण ऐसे स्वरूप में स्थिति हो जा रही है, स्वरूप में स्थिति ज्ञान योग है। और जड़ के द्वारा सेवा करना है तो जड़ता का त्याग दो तरह से होता है, एक सेवा से त्याग होता है, एक विचार से त्याग होता है। सेवा से त्याग होता कर्म योग, विचार से त्याग करते ज्ञान योग। और भगवान के श्रवण हो जाए, सब जड़ चेतन जो सबको भगवान ने अर्पण किया, बस अर्पण हो जाए भगवान ने शरणागति, शरणागति जो अपने आप को भगवान में ही मिला दे, भगवान के चरणों में लीन कर दे। आत्म संस्था मना करते न किंचित भी चिंतित, कुछ भी चिंतन नहीं करे केवल भगवान। ये विवेक प्रधान है, कर्म योग में कर्म प्रधान है, पर कर्म प्रधान में विवेक है साथ में दूसरों सुख बन जाना। कर्म योग में सब चीज लोग की मानना, शरीर भी हमारा नहीं है, मन भी हमारा नहीं है, बुद्धि भी हमारी नहीं है, ये सामग्री सब की सब दूसरों की सेवा के लिए है, सेवा के लिए ही है, अपने लिए है ही नहीं, ये अपने लिए नहीं है, केवल सेवा के लिए है। जो आत्मा को भी नहीं मानता, परमात्मा को नहीं मानता, वो केवल संसार को मानता है, उसके लिए कर्म योग है, कर्म योग से कल्याण हो जाता है, ज्ञान योग से कल्याण हो जाता है, भक्ति योग से प्रेम प्राप्त होता है, कल्याण होता ही है, साथ में प्रेम प्राप्त होता है भगवान से, प्रेम प्रेम के भूखे भगवान भी है, भाव के भूखे है भगवान, प्रेम भगवान को भी चाहिए और कोई दुर्गत नहीं है, प्रेम रक्षा भक्ति होती है। ओ प्रेम है जो में आनंद वर्तमान है, प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम में मिलता है, अखंड आनंद ज्ञान में अखंड आनंद है, एक आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद अखंड बुद्धि आनंद है, भक्ति में प्रेम आनंद वर्तमान प्रेम है, प्रत्येक प्रतिक्षण वर्तमान आनंद बढ़ता है, उसमें वर्धमान आनंद होता है भक्ति में। ज्ञान योग और कर्म योग से अखंड आनंद होता है, अखंड शांत आनंद ही आनंद, पूरा दुख नहीं आता, लेश मात्र नहीं होता, संसार से मुक्ति हो जाती है, संसार से छूट जाता है। तत्व ज्ञान मोक्ष में संसार से छूट जाता है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भगवान ने वर्णन किया है, सबसे पहले कर्म योग ज्ञान योग का वर्णन है, अशोच न शोच सुख 11 से 30 तक विष्णु ज्ञान योग का है, ज्ञान योग बाद में कर्तव्य कर्म का है, फिर कर्म योग है, पीछे भक्ति योग है, 7वें अध्याय से आगे 12वें तक मध्य फिर भक्ति योग, आरम कर्म योग, फिर भक्ति, अंत में भक्ति योग। नारायण नारायण नारायण नारायण।